za kilogram oraz rzodkiewki złoty 39 zł za pęczek. Każdego dnia! Nadaliśmy ogłoszenie Lidla dotyczące nowych, niższych cen bananów, ziemniaków i rzodkiewek w sklepach Lidl w Polsce. Żegnamy reklamy. Po godzinie 18:00 program trzeci Polskiego Radia. 27 dzień lipca, jest piątek. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku 22. Po 18:00 czas na serwis. Jolanta Pawlak, Artur Ewertowski. Właściciel nielegalnego składowiska w Jakubowie trafił do aresztu. W poniedziałek na śmietnisku doszło do dużego pożaru. Poszukiwania nastolatki na Zalewie Kamieńskim przerwane. Akcja jest trudna, bo w wodzie są sinice i silny prąd. Der Spiegel pisze o ataku rosyjskich hakerów na niemiecką publiczną telewizję. Sąd rejonowy w Głogowie wydał decyzję o tymczasowym areszcie właściciela nielegalnego składowiska w Jakubowie na Dolnym Śląsku. Wczoraj postawiono mu zarzuty popełnienia przestępstwa polegającego na stworzeniu zagrożenia życia i zdrowia ludzi. A Lidia Tkaczyszyn z prokuratury okręgowej w Legnicy informuje, że dzisiaj sąd zdecydował o jego aresztowaniu. W dniu dzisiejszym sąd rejonowy w Głogowie uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego Janusza G. na okres 3 miesięcy. A żeby ugasić pożar składowiska odpadów w Jakubowie na Dolnym Śląsku, trzeba było zaangażować prawie 40 zastępów straży pożarnej, 2 helikoptery. Ewakuowano ponad 300 górników z pobliskiej kopalni. Senat przyjął bez poprawek zmiany w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Za nowymi przepisami głosowało 60 senatorów. Przeciw 27, od głosów wstrzymał się jeden senator. Nowelizacja autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zakłada, że w przyszłorocznych wyborach w każdym okręgu Polacy wybiorą co najmniej 3 europosłów. Dotychczasowe regulacje nie precyzowały minimalnej liczby mandatów do zdobycia w danym okręgu. Teraz w 13 okręgach będziemy wybierać określoną liczbę europosłów. W każdym będzie ich nie mniej niż 3. Chodzi o zapewnienie lepszej reprezentacji dla tych regionów, które dotąd miały 1 czy 2 eurodeputowanych, tłumaczył senator PiS Krzysztof Mróz. Dziś występuje tak zwany mandat wędrujący i nigdy nie wiadomo, ilu europosłów będzie wybieranych z poszczególnych okręgów. I tutaj przykład Lubelszczyzny. Do tej pory zawsze były 2 mandaty wyborcze na Lubelszczyźnie, teraz będą 3 mandaty. Zmiany w ordynacji krytykowała Platforma Obywatelska. Jej senator Bogdan Klich zarzucał PiS-owi ustalanie zasad, które faworyzują partię rządzącą i ograniczają pluralizm polskiej reprezentacji w europarlamencie. W większości grup politycznych Polska miała swoją reprezentację, a zatem mogła wpływać na interesy i sprawy polskie poprzez właśnie tę obecność w różnych grupach politycznych. A teraz zawężenie tego do 2 jedynie grup politycznych jest niekorzyścią dla Polski. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja przyszłego roku. Wówczas wybierzemy 52 polskich eurodeputowanych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Przerwano poszukiwania nastolatki na Zalewie Kamieńskim w Zachodniopomorskiem. Jutro mają być znów prowadzone, ale przy użyciu sonaru. A w czwartek dziewczyna pływała na jachcie ze znajomymi albo z rodziną. W pewnej chwili miała wypaść z łodzi i zniknąć pod wodą. Od rana dno sprawdzali nurkowie, ale jak jeszcze w trakcie poszukiwań mówił Michał Wiaderski ze Straży Pożarnej, było to bardzo trudne. Jest słaba przejrzystość wody ze względu na kwitnienie wody oraz jest dosyć silny prąd wody, bo to jest tuż przy torze wodnym, gdzie pływają większe jednostki. Sprawę bada prokuratura. Śledztwo prowadzone jest pod kątem narażenia pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Jak już informowaliśmy, zeznania świadków co do tego, co stało się na łodzi, są sprzeczne. A rosyjscy hakerzy zaatakowali niemiecką telewizję publiczną, systemy komputerowe ARD i CDF. Informację tę jako pierwszy podał tygodnik Der Spiegel w wersji internetowej. Powołując się na informacje zbliżone do służb wywiadowczych, napisał, że pomimo iż atak na telewizję został stosunkowo wcześnie wykryty, to wiele danych wykradziono. Stacja CDF potwierdziła, że do ataku hakerskiego doszło, natomiast ARD nie komentuje doniesień ze względów bezpieczeństwa. Niemiecki kontrwywiad już 2 tygodnie temu informował, że grupa rosyjskich hakerów Sandworm próbowała zaatakować instytuty badające broń chemiczną. Jak twierdzi Der Spiegel, chodzi o badania naukowe mające pomóc w analizie ataku chemicznego z użyciem gazu nowiczok. Na koniec jeszcze apel władz Międzyzdrojów. No, chodzi o to, aby nie kupować i nie puszczać w powietrze tak zwanych lampionów szczęścia. Na plaży wieczorami chodzą sprzedawcy i oferują je spacerującym za 15 zł. To jest może widowiskowe, ale i niebezpieczne. Wiatr może spowodować, że taki palący się lampion wyląduje nie w morzu, a na przykład w centrum miasta lub w Wolińskim Parku Narodowym, gdzie mamy zagrożenie pożarowe, mówi Henryk Nogala.

zadzwonić, zapowiedzieć się i już wstęp wolny. Ale uprzedzam, wcześniej telefon 7 trójek na początku 22. Jeszcze kilka zaproszeń na ten koncert mamy. Tymczasem w sprawie płyty tygodnia niezmiennie 71-335. Prosimy o SMS. Dwie płyty oddam w dobre ręce, a w treści imię, nazwisko, adres. Dziś premiera, proszę Państwa, płyty Fok, pieśniarz Warszawy. To Młynarski, Masecki, Jazz Camerata Warsuwiensis. Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiew, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane, jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się zew. Tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Jak pragnąłbym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych szlak, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, dziewiątką pojechać w aleje i z tłumem się spleść w nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawą się śmieje. Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżyłaś już dni, że rozpacz i ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać. Lecz taką, jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi, Warszawo, prócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić. I wierz mi, Warszawo, prócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić. Płyta tygodnia dla pana Tomasza z Liszek, a także dla pana Jana z Łosic. Gratuluję, pozdrawiam. 13 minut po 18, program trzeci, audycja popołudniowa. Na profilach społecznościowych wakacje w pełni. Znajomi wyjechali na urlop, no i dzielą się z nami zdjęciami. A to plaża, a to rybka na talerzu, a to plaża, a to rybka. Czy przypadkiem ta rybka ze zdjęcia już się nam troszkę nie przejadła? Jak nad morzem, no to tak molo, plaża głównie. Paryż, no to też standardowa wieża Eiffla. W windzie, na siłowni, w łazience, w przebieralni, w sklepie. Kaja Kwaśniewska, fotograf. Lubimy fotografować nie tylko własną twarz, czy też całą sylwetkę, ale interesujące nam wydają się również stopy. Kiedy jest moda na taki typ zdjęcia. Anna Golan, psycholog. Chcemy się podłączyć i chcemy, żeby nasze zdjęcie było także popularne. Pokazać, że jakoś jesteśmy na czasie, że orientujemy się w trendach. No i rzeczywiście rzeczywiście siląc się na tą oryginalność, tak naprawdę gdzieś giniemy w tłumie. Ale są profile, na których nie zobaczymy typowych zdjęć z wakacji. Czekam na odpowiednie światło. Futurystka, blogerka podróżnicza. Czasami trzeba poczekać, na przykład aż przejdzie chmura, aż przejedzie samochód. Powstaje mnóstwo zdjęć i ujęć. I tu wchodzi drugi etap, etap selekcji. Przedstawiając fotografię, mamy do dyspozycji odbiorcy tylko jego zmysł wzroku. Staram się przedstawiać zdjęcia, które wyobraźnie mogą pobudzić. Używam go z premedytacją. Mariusz Szczygieł, reporter. Mam takiego trenera, którego nazywam WF-istą i on, jak coś ja fajnego robię, to on wtedy nagrywa mi film. Czasami zaglądam, po godzinie już jest 1500 obejrzeń, po półtorej godzinie jest 3600. No, strasznie dużo ludzi uwielbia te filmiki oglądać, na których ja wyglądam śmiesznie, jak ćwiczę. Często te zdjęcia właśnie są tak bardzo podobne do siebie. Zazwyczaj są robione na jedno kopyto, po prostu wszystkie są do siebie podobne. Można by się jakoś skupić bardziej na tych widokach niż swojej twarzy. Mam selfie bez twarzy, czyli koszulę i wszystkie panie tam zaraz szaleją pod tymi koszulami i piszą, ja chcę kupić mojemu mężowi, gdzie pan kupuje? No i ja im zdradzam, co to za firma. WF, koszulę i kotka ciągną mi ten Instagram i wtedy jest bardzo dużo lajków i komentarzy. I ja wtedy w ciągu godziny, dwóch natychmiast daję informację o jakiejś książce. I wtedy jest duża szansa, że ci, co przed chwilą się podniecili tym WF-em, coś o tej książce przeczytają. W takim razie, co robić, żeby nie zanudzić? Dobrze jest unikać takich najłatwiejszych i najszybszych patentów. Typu właśnie siedzimy na plaży, widzimy swoje stopy zakopane w piasku, więc wyciągamy telefon i robimy takie zdjęcie. Gdybyśmy zaczęli kombinować i na przykład spróbowali zrobić coś minimalnie pod słońce, spróbowali pobawić się trochę perspektywą, zastanawiając się, co jest na drugim, co jest na trzecim planie, tego rodzaju zdjęcia będą miały większą wartość. Nie będą taką kalką zdjęć, których w internecie już naprawdę dużo. Będą takie bardziej nasze, bardziej autorskie. O to, jak nie zanudzić zdjęciami z wakacji, pytała Martyna Wojtkowska. 16 minut po 18:00, program trzeci, audycja popołudniowa. Jeff Lynne. When I was a boy, I had a dream. All about the things I'd like to be. Soon as I was in my bed, music played inside my head. When I was a boy, I had a dream. When I was a boy, I learned to play. Far into the night and drift away. Don't wanna work on the milk or the bread, just wanna play my guitar instead. When I was a boy, I had a dream. And radio waves kept me company in those beautiful days when there was no money. When I was a boy, I had a dream. When I was a boy, just wanna sing, do you love me, baby? When I was a boy, I had a dream. Bye. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, także burz, lokalnie opady gradu. Temperatury 26 w rejonie Zatoki Gdańskiej, ale w wielu rejonach Polski temperatury przekroczą 32, nawet 33 stopnie. Wiatr na ogół słaby, zmienny w czasie burz, nieco silniejszy. Dziewiętnaście minut po godzinie 18. Od lat na polskich drogach instalowane są tak zwane czarne punkty, alarmujące, że w tej okolicy w wyniku wypadków ginęli ludzie. Tymczasem leśnicy spod Poznania zamieścili na drodze łączącej Wiórek z Sasinowem dwa zwierzęce czarne punkty. To dużych rozmiarów tablice z czarnym jeleniem pośrodku, informujące, że w tym miejscu często dochodzi do kolizji z dzikimi zwierzętami. Z pomysłodawcami tej akcji rozmawiał Jacek Butlewski. Pomogą te czarne punkty? Tak, przez las mamy tak zwaną siatkę przejść zwierzyny. Werfel Łukasz, leśniczy leśnictwa Rogalin. Przecinają drogę zazwyczaj w tym samym miejscu i my, miejscowi leśnicy, myśliwi, dokładnie wiemy, którędy te drogi przebiegają. To mają mapy w głowach? Tak, jest to przekazywane z matki na dziecko, także zdecydowanie mają mapy w głowach, możemy tak to powiedzieć. To jak pan jedzie przez ten las, to na co najpierw przecina? Który szlak najpierw się pojawia? Tutaj od Wiórka, od strony Wiórka, zaraz po prawej stronie, z prawa na lewa, przechodzą najczęściej właśnie Daniele. I często, to zresztą widać po upadkach, że wskutek kolizji właśnie najczęściej tutaj w tym miejscu padają Daniele. A dalej? Dziki na wysokości takich dużych młodników, mamy duże młodniki, w których nocują dziki. Jednego dnia tylko podnieśliśmy 7 sztuk grubej zwierzyny. Zastępca nadleśniczego, nadleśnictwa Babki Włodek Wrzeszcz. Wypadków tych nie unikniemy, ale wszystko przede wszystkim zależy od kierowców. Czarne punkty, które ostrzegają przed wypadkami ze zwierzyną, jest duże prawdopodobieństwo, że kierowcy, widząc takie oznakowanie, zdejmą nogę z gazu. Jest to bardzo ważne, ponieważ prawie przy każdym wypadku kierowcy ci zgłaszają się do nadleśnictwa z roszczeniami o odszkodowanie, ale niestety zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa i takowe odszkodowanie się nie należy. Należy jeździć bezpiecznie i tak, żeby nie doprowadzić do tej kolizji. Te tablice w znacznym stopniu ograniczą ilość zwierzyny, która ginie na drogach. Andrzej Jese, myśliwy Kołowieckiego, numer 21 Jawor. Widzimy bardzo duże niebezpieczeństwo. Widzimy, jaką szybkością kierowcy posługują się tutaj na tym odcinku leśnym między Wiórkiem a Sasinowem. Wystarczy, że wyskoczy nawet drobna zwierzyna, potem jest gwałtowne hamowanie kierowców i o kolizję już bardzo nietrudno. Mamy potem problem z taką zwierzyną padłą, co należy z nią zrobić, czy jakiś odstrzał sanitarny, kogo zawiadomić. Mało humanitarny i mało szlachetny. W jednym miejscu przychodzą praktycznie, no rano jadąc około godziny 5-6, kiedy jadę wydać drewno, to widzę praktycznie za każdym razem dziki, które przechodzą, prawda, w jedną lub drugą stronę. Ten świat przyrody ma też swój porządek. Oczywiście, zdecydowanie, natomiast zdarzają się takie losowe przypadki, gdzie tam zwierzyna przechodzi w miejscach zupełnie niespodziewanych, po prostu wskutek ruszenia z legowiska poprzez wałęsające się psy, ewentualnie przez spacerowiczów, czyli przez ludzi po prostu spacerujących po lesie. A łosie? Łosie to są takie łaziki. Uwielbiam migrować po Polsce. Można się go spodziewać w miejscach zupełnie nietypowych, także i w okresie również nietypowym. Łaziki. No, dość duże łaziki, tak więc dla własnego i ich dobra zwolnijmy. O łazikach między innymi Jacek Butlewski. To Marie Lefore. Elle meurt de toi, viens, que tout recommence, viens, sans toi l'existence, viens, n'est qu'un lourd silence, viens, qui n'en finit pas. Je sais bien qu'elle est jolie, cette fille, que pour elle tu en oublies ta famille. Je ne suis pas venu te juger, mais pour te ramener. Il paraît que son amour tient ton âme. Crois-tu que ça vaut l'amour de ta femme, qui a su partager ton destin sans te lâcher la main? Oh, viens. Maman, au septembre, viens, repeins la chambre, viens, comme avant, semble, viens, où j'y dormirai. Sais-tu que Jean est rentré à l'école? Il sait déjà l'alphabet, il est drôle. Et quand il fait semblant de fumer, c'est vraiment ton portrait. Oh bien, bien, c'est une prière. Bien, bien, tu souris mon père. Bien, bien, tu fais. Marie Lefore. W poniedziałek, proszę Państwa, o 18:00 w Trójkowym Ogrodzie odbędzie się koncert Alert przed godziną W. To okazja do zaśpiewania wraz z powstańcami piosenek, które wciąż budzą wielkie emocje. Na tę godzinę w poniedziałek Państwa, na ten wspólny koncert już teraz zapraszamy. Romuald Malinowski, pseudonim Orzeł z batalionu Kiliński. W niewoli dużo piosenek śpiewaliśmy i ona była bardzo popularna. Śpiewaliśmy wieczorami. Na placówkach pod Tobrukiem wszak nie taki wicher wiał. Pod Bąbkiem. Polak murem stał. Dla naszej kompanii szturmowej. Nie ma przeszkód i nie ma złych grup. Co na drodze granaty ma w głowę i bywać zdrów i prowadź w Bóg. Pieśni powstańczych uczyła mnie właściwie cała rodzina, przede wszystkim moja babcia. Maja Baczyńska, autorka filmu Miła Padnij, wnuczka Teresy Lewtak-Statler, pseudonim Mirka Miła. Pamiętam doskonale, jak mnie uczyła po łacyku Michla, śpiewaliśmy jej razem całą rodziną, robiliśmy zachórki. Czasami patrzę z taką lekką, pozytywną zazdrością na osoby starsze, że mają taką pamięć do tylu zwrotek, bo my to prawda drukujemy sobie dzisiaj nuty, teksty, a oni wtedy to wszystko śpiewali z głowy. Może dlatego też, że jak śpiewamy po prostu o naszych emocjach, o tym, co się dzieje, to może też jest jakoś łatwiej. Bronią cię chcę od parasola, choć na tygrysy mają wizy. To wasz jaki fajne chłopaki. Zawsze co roku, od dawna. My to już chyba od 4 lat. Całą rodziną, zaraz tu się wszyscy zwalą. Tacy mali, duzi, o już. Człowiek czuje tą potrzebę, bo jest potrzeba serca. Chociaż tutaj co, usiąść sobie, pośpiewać ze wszystkimi, to odżywa ten duch. To jest ta po prostu pamięć dla tych, co polegli. To pomaga też zrozumieć tych ludzi, a dzisiaj nam połączy się w tym zrozumieniu. Nawet jeśli jesteśmy różnymi ludźmi, to podejrzewam, że jednak wszyscy, nie wiem, kochamy słońce, potrzebujemy coś zjeść, potrzebujemy się przyjaźnić, to jest wspólne, tak? Mimo, że jesteśmy trochę różni od siebie i z tym śpiewaniem dla mnie też tak jest. Możemy mieć różne głosy, różnie przeżywać, ale zaśpiewać razem to jest zupełnie co innego. Ten repertuar niejednokrotnie miał zresztą też bardzo ciekawe losy. Doktor Weronika Grozdew-Kołacińska, muzykolog z Polskiej Akademii Nauk. Przechodził kanałami, piosenki przechodziły kanałami, tak jak powstańcy. Między innymi właśnie taki los miał Marsz Mokotowa, który powstał na Mokotowie, a do Śródmieścia dostał się kanałami. Z chłopcami niech idzie na wypad, pod rękę przez cały Mokotów. To tak właśnie będzie na koncercie wszyscy razem. Anna Żochowska, prezes Fundacji Sztafeta. Ta energia inspiruje i stąd myślę ten pomysł, bo no, jednym z koncertów pan Włodzimierz Stusiewicz, pseudonim Dusza, wszedł do nas na scenę i zaśpiewał piosenkę. Skoro jest energia, skoro jest świetny warsztat tak naprawdę i możliwość pomóc, gdzie trzeba pomóc, a tak to dać jej ujście i dać pokazać, jak powstańcy śpiewali naprawdę. To nasza krew i czyjeś łzy.

Amerykanie wkraczali na półwysep zgodnie z podjętą przez Radę Bezpieczeństwa ONZ decyzją. Prawdy nie uda się zataić. To oni, amerykańscy ludobójcy, chcą wymordować naród koreański. Meldowała z kolei polska kronika filmowa. To jest dzieło amerykańskich imperialistów, którzy chcą narzucić światu nową wojnę. Oficjalna wersja wydarzeń dla krajów tzw. demokracji ludowej mówiła, że to amerykańska agresja była powodem wybuchu wojny. Mordercy muszą ponieść karę. A historia takie fakty notuje. 25 czerwca 1950 roku wojska Korei Północnej, liczące 415 tysięcy żołnierzy, wkroczyły na terytorium Korei Południowej, przekraczając 38 równoleżnik i zdobywając szybko Seul. Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła 27 czerwca rezolucję o wysłaniu do Korei sił międzynarodowych. ZSRR oficjalnie zbojkotował obrady i to był błąd, bo nie będąc obecnym, nie postawił weta. Droga dziewczynko koreańska, pisze Bożenka Żochowska. Niech wiedzą koreańskie dzieci, że obok ginącego świata zbrodni, zła i przestępstwa istnieje potężny, coraz silniejszy świat pokoju, radosnej pracy, braterstwa. Propaganda dała rezultat. Z polskich sklepów zniknęły sól, cukier, mąka i makaron. Pokój zwycięży. Pokój musi zwyciężyć. W naród poszła plotka, że do Korei wysłani zostaną polscy żołnierze. Anegdota mówi, że młodzież wstępowała ochoczo do armii z zamiarem pojechania na koreański front, by natychmiast poddać się Amerykanom. Ale do doniesień wrogich środków informacji przejdźmy. Od ponad 3 lat trwająca wojna daje jedynie zabitych i rannych. Blisko 100 tysięcy żołnierzy ONZ zostało rannych, a ponad 25 tysięcy zabitych. Wobec tych ofiar generał Clark, dowódca Sił Międzynarodowych Wolnego Świata, podjął wysiłek rozmów pokojowych. Śmierć Stalina, stagnacja na froncie i napięcia między aliantami spowodowały, że rozejm został podpisany. W 65. rocznicę podpisania tego dokumentu w wojskowej bazie Osan w Korei Południowej wylądował wojskowy samolot, który na swoim pokładzie w 55 urnach okrytych flagami ONZ przywiózł w Pjongjangu szczątki amerykańskich żołnierzy, którzy do tej pory uważani byli za zaginionych. Wypełnia się w ten sposób kolejne porozumienie tej wojny zawarte przez Donalda Trumpa i Kim Jong-una w Seulu. Bo ta wojna, zgodnie ze stanem dokumentów, cały czas trwa. 65 lat temu podpisano tylko rozejm, a nie pokój. Tak, wydarzenia relacjonowały brytyjska kronika filmowa i polska kronika filmowa, a kilometry taśmy przejrzał, najlepsze fragmenty wybrał dla Państwa Ernest Zazunie. 19 do 19, Gilbert Bécaud. If you will dance with me, if you will take my hand, who knows what destiny will take us both in hand, you and me. Dance with me, dance with me, dance with me. You hardly know your power when you say you love me. Words at this midnight hour, words terrible to me, destiny, I mystery. Dance with me, you dance with me. Your words have saddened the sad moan of the trombone. The spell is cast. The dance are all gone. We two alone, we two at last. If you will dance with me, if you will take my hand, who knows what destiny will take us both in hand, you and me. Dance with me. Dance with me, you dance with me. If you will dance with me, if you will take my hand, who knows what destiny will take us both in hand, you and me. Dance with me, dance with me, you dance with me. No Satan leads the dance, willing to maddening tunes. Your eyes are in a trance, reflecting magic moons. Devilry, witchery, dance with me, dance with me. Soon dawn would break across the sky, bringing the day for all sahikali. But if night leaves in your eyes, the spell will stay eternally. Dance with me, if you will take my hand, who knows where destiny will take us. girls holding hands, you and me. Dance with me, dance with me, dance with me. Down we'll break across the sky, bringing the day prosaically. But if night lives in your eye, the spell will stay eternally. If you will dance with me, if you will take my hand, who knows what destiny will take us forth in hands, you and me. Dance with me, dance with me, dance with me. Sponsorem audycji jest PZU. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski w studiu, witam. Komu się dziś kłaniamy? Dobry wieczór, dzień dobry w zasadzie. Witamy się miłośnikom motoryzacji na dwóch i na czterech kółkach. Nie zawsze może być tak łatwo i przyjemnie, że tylko o nowościach, o nowych technologiach, o silnikach pełnych mocy. Czasami trzeba też powiedzieć o kłopotach, o tym, co jest, a czego nie chcielibyśmy mieć. Jednym słowem, o ciemniejszej stronie motoryzacji. Dziś właśnie taki temat, ale o nowości też będzie, o nowej Mazdzie 6 na koniec. Teraz o samochodach elektrycznych. No właśnie, samochody elektryczne. Jaka będzie najbliższa przyszłość tej technologii? Na takie pytanie odpowiada ekspert od elektromobilności Krzysztof Kowalski. Ta technologia, czy te samochody są wciąż troszkę droższe niż samochody z tradycyjnymi napędami? Troszkę droższe, niektóre troszkę, niektóre trochę, niektóre znacznie droższe, ale w przypadku tych trochę droższych można mówić o pewnej rekompensacie potem z powodu niższych kosztów użytkowania tego samochodu. Ja mówię o poważnych zagrożeniach, czy takowe w ogóle są, czy nie zabraknie prądu. Czy w końcu nie okaże się, że produkcja prądu wcale nie jest aż tak bardzo ekologiczna, jak się niektórym wydaje? No właśnie z zapotrzebowaniem na prąd to jest bardzo ciekawa historia. Bardzo ciekawe pojawiły się symulacje, ponieważ zapotrzebowanie na prąd bardzo się waha w ciągu doby. Są takie okresy, kiedy mamy dużą nadwyżkę produkcji prądu. Chociażby w nocy zakłady produkcyjne nie działają, my śpimy, a w ciągu dnia okazuje się, że prądu potrzebujemy dużo, dużo więcej. I teraz przeprowadzono takie symulacje, co by było, gdyby samochody elektryczne ładować wtedy, kiedy zapotrzebowanie jest najmniejsze, kiedy jest tak zwana dolina zapotrzebowania na prąd, a by oddawać ten prąd zmagazynowany w akumulatorach samochodów elektrycznych wtedy, kiedy zapotrzebowanie jest największe. Po tej analizie można dojść do wręcz szokujących wniosków, bo może się okazać, że tak naprawdę produkcja prądu mogłaby być na niższym poziomie, bo samochody elektryczne byłyby ładowane wtedy, kiedy prądu jest za dużo, a oddawałyby ten prąd wtedy, kiedy zapotrzebowanie jest największe, czyli trochę by wypłaszczyły tą sinusoidę zapotrzebowania na energię elektryczną. Coraz więcej jest rozważań na temat co dalej, co za 10 lat, co za 20 lat. Zaczniemy wycofywać takie samochody elektryczne z użytkowania, co zrobić z akumulatorami. Jak będzie wyglądała kwestia recyklingu, ale tu też już zaczynamy znajdywać odpowiedzi na te pytania. Okazuje się, że akumulatory, które już nie będą się nadawały do wykorzystania w autach, można z powodzeniem wykorzystać jako awaryjne źródło zasilania na przykład stadionu, szpitali, innych instytucji użyteczności publicznej. Stadion w Amsterdamie, Amsterdam Arena, tam umieszczono w piwnicach tego stadionu akumulatory z prawie że 200 samochodów elektrycznych i mimo, że one już zostały wycofane z użytku, do aut się nie nadają, to świetnie się sprawdzają jako awaryjne źródło zasilania tego miejsca. Dość optymistycznie. Znajdziemy sposób na akumulatory, ceny będą spadać. Czy można tak optymistycznie patrzeć, czy samochody elektryczne to rzeczywiście takie dobre rozwiązanie, czy ekologiczne? Mówi dr Wojciech Jarosiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Jeżeli mamy obecnie taką strukturę produkcji energii, jaka ma miejsce w Polsce głównie w oparciu o węgiel, to proszę pana, samochód elektryczny blisko dwa razy bardziej obciąża środowisko od strony emisyjnej niż samochód spalinowy. A przecież ci, którzy zajmują się elektryką, mówią, że system pozyskiwania tej energii ze węgla, system oczyszczania tego węgla spalanego i tak dalej, summa summarum, jednak jest to korzystniejsze, nie jest? Z tych analiz wyszło, że niestety one obciążają. Zobaczmy, jaka jest struktura w Danii. Oni mają już blisko 100% źródeł odnawialnych. To ja się zgadzam, że tam, jeżeli przejdą na elektryczne pojazdy, to tylko problem będzie z utylizacją właśnie tych baterii. Natomiast rzeczywiście środowisko nie będzie w ogóle zanieczyszczane. To pokazuje, że to no, trochę jest przestrzelone. Surowce potrzebne do produkcji tych ogniw na ziemi już są bliskie wyczerpaniu. To wszystko wskazuje na to, że wydaje się, że tak stricte elektryki to jest ślepa uliczka. No i co państwo na to? Tak trochę pod prąd poszliśmy, no ale tak jest, czyli nie tak różowo. Do elektromobilności wrócę chyba za tydzień. Zobaczymy, skąd brać pieniądze w Polsce, no bo w Danii to już wiemy. A na razie zmierzmy się z obecnymi problemami. Mówiłem niedawno o cząstkach stałych, jak z nimi walczyć, a dziś o tlenkach azotu. Bardzo zabójczych i równie nieprzyjemnych. Można sobie z tym radzić, korzystając z AdBlue. Ale ludzie go nie używają, no bo tak jest taniej. To tak jak z wywiezieniem lodówki do lasu. Potwierdza to dr Wojciech Jarosiński z ITS. Z AdBlue nikt w Europie na razie takiego klarownego pomysłu nie ma. To jest taki dodatek w silnikach Euro 5, Euro 6, który powoduje, że NOx-y, które są również bardzo szkodliwe, redukowane są i w spalinach do atmosfery idzie neutralny azot. Przedsiębiorcy, bo to głównie dotyczy ciężkiego transportu i walczy z tym w tej chwili Inspekcja Transportu Drogowego, idą w oszczędności i po prostu jeżeli mają ileś samochodów, które robią setki tysięcy, czy nawet miliony kilometrów, to po prostu to są duże pieniądze w skali roku. I wielu z nich rezygnuje z używania. Zrezygnowanie z tego dodatku jest niezwykle proste, trudne do wykrycia i tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy właściwie nikt w Europie w prosty sposób nie wie, jak z tym zjawiskiem walczyć. Wiadomo, jak to się robi podczas badań homologacyjnych, ale to są badania niezwykle drogie. W warunkach laboratoryjnych wiadomo, jak to zrobić, jak zmierzyć emisję tlenków azotu. Natomiast no, w warunkach drogowych inspekcja, która przeprowadza te kontrole drogowe, po różnych symptomach zaczyna szukać emulatora. Jak znajdzie emulator, to ma dowód, że nieużywane jest AdBlue. Emisja tlenków azotu jest bardzo mocno powiązana z temperaturą spalania, z tym, co się dzieje bezpośrednio w silniku. Ten sam samochód, inna pogoda, inną trasą jechał, więc żeby mieć powtarzalność, trzeba odtworzyć te same warunki w warunkach laboratoryjnych. Łatwo, natomiast w warunkach takich jak na stacji kontroli pojazdu, to jest na razie nieosiągalne. Do tego jeszcze one są emitowane pod obciążenie. Trzeba by mieć hamownię, która jest też niezwykle droga. No i zostaje nam tylko apelować, żeby nie truć siebie, nie truć innych, a zatem proszę używać odpowiednich środków. A teraz już o samych przyjemnych rzeczach. Czyli o nowej Mazdzie 6. W zasadzie nie do końca tak nowej, ale bardzo, bardzo zmienionej. Mówi Szymon Sołtysik z Mazdy. W nowej Mazdzie 6 nastąpiło tyle zmian, że nazywamy ją nową, bo oprócz tego, co widzimy gołym okiem, czyli zmiany zewnętrzne, głównie w przedniej, ale też tylnej części nadwozia, mamy szereg modyfikacji pod karoserią, poczynając od wnętrza i to jest doskonale widoczne, bo mamy zupełnie nowy projekt deski rozdzielczej, nowe siedzenia, teraz wzbogacone także o funkcję wentylacji, realizowaną nie poprzez nadmuchiwanie powietrza na plecy kierowcy i pasażera, ale poprzez wysysanie go ze styku ciała z tapicerką, więc znowu Mazda robi coś po swojemu. Ale także mamy nowe panele klimatyzacji, nowy zestaw zegarów. To jest zupełnie nowy projekt deski, o czym wspomniałem, taki, który powoduje, że mamy wrażenie większej przestronności w środku i takiej większej elegancji. Udało się uprościć jeszcze tę deskę, zachowując jej ładny wygląd. No i pojawiły się też nowe materiały. Na siedzeniach tapicerka ze skóry Nappa, zamsz, także naturalne drewno, więc takie elementy, które pozwalają nam wykonać krok w stronę premium, ale to także zmiana technologiczna, bo udoskonaliliśmy silniki, benzynowe silniki Skyactiv G zużywają mniej paliwa, między innymi dzięki nowym wtryskiwaczom albo systemowi dezaktywacji dwóch z czterech cylindrów w jednostce 2,5 o mocy 194 koni. Silniki diesla też zostały poprawione, ten mocniejszy ma teraz 184 konie mechaniczne, między innymi dzięki zastosowaniu nowych turbosprężarek, no ale to także szereg drobnych modyfikacji w podwoziu, na przykład wzmocnione zawieszenie, które teraz lepiej tłumi drgania, lepiej tłumi hałas, bo cała kabina została jeszcze lepiej wyciszona, czyli tak naprawdę na każdym drobnym kroku modyfikacje. Jeżeli gdzieś jest lepiej, to gdzieś musi być gorzej. Można domniemywać i zakładać, że skoro nowa szóstka została tak mocno wzbogacona, będzie to kosztem wyższych cen, no bo skądś coś się musi brać. Rzeczywiście, ceny nieco wzrosły, ale oferujemy znacznie bogatsze wyposażenie niż do tej pory i to też jest warte wspomnienia, bo już w seryjnym wyposażeniu każdej Mazdy 6 oferujemy w tej chwili wyświetlacz head-up na przedniej szybie, system nawigacji satelitarnej, 17-calowe felgi aluminiowe, także aktywny tempomat, reflektory LED i cały pakiet systemów bezpieczeństwa iActive Sense, czyli te elementy, które u konkurencji wymagają dopłaty. Jesteśmy trzecim rynkiem w Europie po Niemczech i Wielkiej Brytanii, który właśnie tę szóstkę tak chętnie kupuje. Nowa Mazda 6 już się pojawiła w salonach. Pierwsze samochody trafiły nawet do klientów, którzy zamówili niejako w ciemno ten samochód po premierze w Poznaniu i to nas bardzo cieszy, bo pokazuje, że model cieszy się niezmiennym zaufaniem i zainteresowaniem. Samochody są już u dealerów, można nimi się przejechać, można je zamawiać. Ciekawy samochód. Zdjęcia do zobaczenia już na Facebooku. Na trzecim biegu proszę zobaczyć, polubić, udostępnić, a już niedługo pojawią się tam zdjęcia nowego Mustanga. Być może o Mustangu już za tydzień będzie też konkurs. Zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Bardzo dziękujemy. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Sponsorem audycji jest PZU. Tyle na dziś w popołudniowym programie. Zapraszamy do Trójki. 5 minut pozostało nam do 19. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji.